سفر حج کے آداب کیا ہیں؟ چلتے وقت اپنے عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں، اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے پاس اس کا اسلامی بھائی معذرت لائے، واجب ہے کہ قبول کر دیں، یعنی معاف کر دیں، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ والدین سے اجازت لیں، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو والدین کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا۔ ہاں، عمرہ یا نفلی حج کے لیے ماں باپ سے اجازت لیے بغیر سفر نہ کریں۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والدین نے حج نہیں کیا اولاد بھیج نہیں کر سکتی۔ کسی کی امانت پاس ہو یا قرضہ ہو تو لوٹا دیں، جن کے مال ناحق لیے ہوں واپس کر دیں یا معاف کروا لیں، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقراء کو دے دیں۔ نماز، روزہ، زکات جتنی عبادات ذمے ہوں ادا کریں، اور تاخیر کے گناہ کی توبہ بھی کریں۔ اس سفر مبارک کا مقصد صرف اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ حاجی کو چاہیے کہ توشہ مال حلال سے لے، یعنی خرچ جو بھی ہے اخراجات مال حلال سے لے، ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں، اگرچہ فرض اتر جائے گا۔ حجت سے زائد توشہ لیں اور اپنے رفیقوں اور فقیروں پر تصدق کرتے چلیں، یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ کرائے کی گاڑی پر جو کچھ سامان بار کرنا ہو پہلے سے دکھا لیں، اور اس سے زائد بغیر اجازت مالک گاڑی میں نہ رکھیں، کیونکہ بسوں میں بھی آپ کو وہاں سفر کرنا ہوگا، ٹیکسیوں میں سفر کرنا ہوگا، تو اس موقع پر یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر پر روانہ ہوتے وقت کسی نے دوسرے کو پہنچانے کے لیے خط پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سواری والے سے اجازت لے لو، کیونکہ میں نے اس کو سارا سامان دکھا دیا ہے اور یہ خط زائد شے ہے۔ حدیث پاک میں کہ جب تین آدمی سفر کو جائیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، اس سے کاموں میں انتظام رہتا ہے۔ امیر اسے بنائیں جو خوش اخلاق اور سنتوں کا پابند ہو۔ امیر کو چاہیے کہ ہم سفر اسلامی بھائیوں کی خدمت کریں اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھیں۔ جب سفر پر جانے لگیں تو اس طرح رخصت ہوں جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ وقت رخصت سب سے دعائیں لیں کہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ کوئی اسلامی بہن اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم، یعنی جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، وہ بھی قابل اطمینان شخص ہو، نہ نابالغ نہ چھوٹا بچہ بھی نہ ہو جو قابل اطمینان نہیں ہوتا، یا ایسا محرم نہ ہو کہ جس سے خیانت کا اندیشہ ہے، قابل اطمینان محرم کے بغیر ہرگز سفر نہ کریں، ورنہ جب تک گھر لوٹ کر آئے گی قدم قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ یہ حکم صرف سفر حج کے لیے ہی نہیں، ہر سفر کے لیے۔ مثلا باب المدینہ سے اگر حیدرآباد جانا ہے، یا حیدرآباد سے باب المدینہ کراچی آنا ہے، تو یہ شرعی سفر ہے۔ 57 میل 3 فرلانگ کی مقدار شرعی سفر کی، تو اس میں مطلب ایسے سفر میں بغیر محرم کے عورت سفر کرے گی تو گناہگار ہوگی، قدم قدم پر اس کے گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ دوران سفر ذکر و درود کی کثرت کریں، یہ ہر سفر کے لیے۔ دوران سفر ذکر و درود کی کثرت کریں، فرشتہ ساتھ رہے گا۔ فضول باتیں یا گانے بازے کا سلسلہ رہا تو شیطان ساتھ ہوگا۔ تو اپنے ساتھ بیانات کی کیسیٹیں، یہاں بھی جو سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں، بیانات کی کیسیٹیں رکھ لیں، نعت شریف کی بھی کیسیٹیں رکھ لیں، کیوں گانا تو تقریباً ہر کرایے کی گاڑی میں بچتا ہے، شیطان تو ساتھ ہوگا۔ ویسے میں بس الٹے گی یا پھر اب جو حشر ہوتا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے مسلمانوں کے۔ تو آپ محبت سے انفرادی کوشش کر کے ڈرائیور کو بیان کی کیسٹ لگوا دیں، نعت شریف کی کیسٹ لگوا دیں، بعض صاحب ایسا کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں، بلکہ ڈرائیور وغیرہ وہ بھی الحمدللہ جو مسلمان ہوتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ گانے کی کیسٹیں بھی واپس کر دیتے ہیں ساری کہ اب ہم یہ بجائیں گے. تو آپ کو انشاءاللہ بہت بڑا ثواب ملے گا اگر آپ نے کسی بس سے شیطان کو بھگا دیا، گانے بازے نکلوا دیے تو تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی. کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ضرور اس کا پھل میٹھا ہوگا. جتنی کوشش زیادہ کریں گے، جتنی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ جل جلالہ اتنا ہی ثواب زیادہ پائیں گے. جب کسی مشکل میں مدد کی ضرورت پڑے تو حدیث پاک میں کہ اس طرح تین بار پکاریں، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ حسن حسین حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے، وہ جس میں دعائیں معصور آئیں، حدیث کی دعائیں، بہت پرانی کتاب ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اعینونی یا عباد اللہ. بدوؤں بلکہ تمام عربوں سے، یہ بہت نقطہ ویلڈ ہے، ہر نقطہ ویلڈ ہے، آپ اس کو غور سے سنیے گا، بہت اہم مدنی پھول ہے. بدوؤں بلکہ تمام عربوں سے بے حد نرمی کا برتاؤ کریں، اگر وہ سختی بھی کریں تو آپ ادباً برداشت کر لیں کہ جو اہل عرب کی سختیوں پر صبر کرے گا اس کی ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. یہ بہت آزمائش کی بات ہے، لوگ عربوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے افعال اگر کوئی ایسے ہیں بھی، تو ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم ایک انگلی جو اٹھا رہے ہیں دوسری طرف تین اپنی طرف بھی تو آ رہی ہیں، ہم کون سے اچھے. تو جب ہم اپنے ضمیر کو ٹٹو لیں گے، اپنے نفس کو دیکھیں گے، تو ہم گناہوں سے بچھڑے ہوئے، گناہوں کا بنڈل ہے ہمارا تو پورا. ان کو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جوار حاصل ہے، پڑوس حاصل ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ہم قوم ہیں عرب، میرے آقا بھی عربی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس لیے اہل مکہ و مدینہ بلکہ تمام اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کریں، بلکہ دل میں بھی کدورت نہ لائیں، میل نہ لائیں، اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے. ہاں اگر کسی میں عقیدے کی خرابی ہے تو ابو جہل بھی عرب تھا، عقیدے کی خرابی اس سے اپنا کوئی لینا دینا ہی نہیں. آج بھی اسرائیل میں عرب ہی کہلاتے ہیں یہودی جو ہیں، تو ان کا احترام نہیں کرنا میں، بات یہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرنے والوں کی ہو رہی ہے. تو بہرحال کسی میں عقیدے کی خرابی ہے تو بے شک اس سے نفرت اور سخت نفرت کریں، بلکہ اب ان سے نفرت کرنا ضروری ہے جو ایسا ہے. سفر سے جب واپسی ہو اس وقت بھی جو آداب عرض کیے گئے ان کو ملحوظ خاطر رکھیں. وطن پہنچ کر سب سے پہلے اپنی مسجد میں مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل ادا کریں. یہ صرف حج کے آداب نہیں ہیں، اس میں مطلب یہ مطلقاً سفر کے آداب بھی شامل ہیں. دو رکعت گھر آ کر بھی اگر وقت مکروہ نہ ہو تو ادا کریں. پھر سب سے پاک طریقے سے ملاقات کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم وصحبه جل وعلا تعالی صلوا علی محمد. سرکار صلی اللہ تعالی